гости да радиш. Сърцето погубаш и не се видиш. И ужасни думи се за мен говориш. И всички да повярват, ти се молиш. Говори каквото искаш, говори каквото искаш, говори каквото искаш, аз ще те обичам. Говори каквото искаш, говори каквото искаш, говори каквото искаш, аз ще те обичам. Точно разбрака се твърде, твоите чувства изпращаш на друг чуж адрес. И ужасни думи се за мен говориш. И всички да повярват, ти се молиш. Говори каквото искаш, говори каквото искаш, говори каквото искаш, аз ще те обичам. Говори каквото искаш, говори каквото искаш, говори каквото искаш, аз ще те обичам. Аз ще те обичам.